Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 15 kwietnia, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zmarł jeden z uczestników półmaratonu poznańskiego, informują o tym organizatorzy biegu. O poranku startują egzaminy ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna zapewnia, że odbędą się wszędzie. Wybory do Parlamentu Europejskiego to dla Rosji okazja do destabilizacji Unii, pisze o tym niemiecka agencja prasowa. Nie żyje jeden z uczestników poznańskiego półmaratonu. O jego śmierci poinformowali organizatorzy zawodów. Mężczyzna zasłabł, był na około kilometr przed metą. Natychmiast udzielono mu pomocy, ale zmarł po przewiezieniu do szpitala. Jak przekazał organizator, podczas zawodów uczestnicy startowali na własną odpowiedzialność. Nie były wymagane badania lekarskie. Poznański półmaraton to jeden z największych w Polsce biegów na dystansie 20 kilometrów. W stolicy Wielkopolski wystartowało trochę ponad 10 tysięcy zawodników. Niespełna 9 godzin zostało do pierwszego egzaminu ósmoklasisty po reformie systemu edukacji. O poranku niemal 380 tysięcy uczniów zmierzy się z językiem polskim. Jutro czeka ich matematyka, a w środę język obcy. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewnia, że mimo strajku nauczycieli egzamin odbędzie się. Tak jak w przypadku egzaminu gimnazjalnego, mówiłem uczniom i prosiłem rodziców, aby ich dzieci poszły na egzamin gimnazjalny i proszę zwrócić uwagę, że te egzaminy po prostu się odbyły. To są dzieci, które od września funkcjonowały w takim psychologicznym przeświadczeniu, że egzamin jest w kwietniu i naprawdę w interesie tych dzieci, w interesie rodziców i spokoju ich i spokojnych świąt jest to, żeby i spokojnego reszty roku szkolnego, żeby do tego egzaminu po prostu przystąpiły. Egzamin z języka polskiego potrwa 120 minut. Będą na nim zarówno zadania zamknięte, jak i otwarte. Byłe więźniarki Ravensbrück uczciły pamięć zamordowanych koleżanek. Na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego oddano hołd ponad 130 tysiącom kobiet osadzonych w obozie. A wczoraj obchodzona była 74. rocznica wkroczenia do obozu Armii Czerwonej. Byłe więźniarki KL Ravensbrück przyjechały na uroczystości, ponieważ pamiętają o swoich przyjaciółkach, mówią Joanna Kiąca-Fryczkowska i Alicja Kubecka. Wiele koleżanek, które z Powstania Warszawskiego razem ze mną transportem trafiły tutaj do Ravensbrück, pozostało na zawsze. Mój przyjazd tutaj traktuję jako hołd dla tych, które nie przeżyły. To miejsce dla mnie to jest jakieś święte, bo wiadomo ile koleżanek tu zostało i dlatego ja tu przyjeżdżam. Byłe więźniarki wspominały też obozowe piekło. Traktowano mnie nie jako człowieka, tylko nadano nam numer i traktowano nas przedmiotowo. Zagrożenie życia było stale. Strach był okropny, głód był niesamowity, a robota była po 14-16 godzin. W KL Ravensbrück Niemcy więzili około 40 tysięcy Polek. Przeżyło zaledwie około 8 tysięcy z nich. Witold Banach, Polskie Radio. A do obozu żołnierzy Armii Czerwonej wkroczyli 30 kwietnia 1945 roku. Rosja traktuje wybory do Parlamentu Europejskiego jako okazję do destabilizowania Unii Europejskiej, pisze o tym niemiecka agencja prasowa, powołując się na raporty i rozmowy z oficerami wywiadu. Według reporterów Kreml prowadzi swoje akcje za pośrednictwem mediów społecznościowych i państwowego kanału telewizyjnego RT, który ma różne wersje językowe. Jak ustalono na podstawie raportów, głównym celem rosyjskiej propagandy są młodzi ludzie. Jednocześnie przedstawiciele unijnych służb specjalnych, na których powołuje się agencja, zwracają uwagę, że aktywność Rosjan jest znacznie mniejsza niż przed wyborami prezydenckimi w USA w 2016 roku i we Francji w 2017. Jako jedną z przyczyn podają wydalenie z USA i Unii ponad 150 pracowników rosyjskich ambasad w odpowiedzi na próbę zamordowania Siergieja Skripala i jego córki. Jak zauważa agencja, dla większości wydalonych osób praca dyplomatyczna była jedynie przykrywką dla działalności szpiegowskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od minus 3 stopni na północnym wschodzie do 1 lokalnie na zachodzie i południowym wschodzie. IMGW ostrzega także przed przymrozkami, mogą występować praktycznie w całym kraju. Jutro zachmurzenie duże, na termometrach będzie od 8 do 12 stopni. Trójka. Program Trzeci. Annały migały. I wtedy wchodzę ja w śmiesznej czapce. I wchodzę ja też, znaczy też ja, znienacka trochę i tak przez okno. She called me Mr. Bomba. Tell me fantastic. Put me on the box. She says I'm Mr. Roomba. Call me fantastic. Put me on the box. She says I'm Mr. Bombastic. Why? Now your admiration is a little from the start. It's a physical attraction. Girl, you look to be the spark. Come on, love the words. Now I'll tell you no cigar. Now the lava, lava, lava, lava, lava, chop me apart. I'll get straight to the point. Like a aura, aura, da. Don't believe them, now that I can see young kids up on the bar. Only song you will hear is the beating of my heart. And you will, and that's some sweet pillow talk. I'm bombastic, tell me fantastic. Cause me on the box, this is a Mr. Rowe. Tell me fantastic, if you correct me, box, this is a Mr. Boom. No, jestem, a prawie, że mnie by nie było, bo... No cóż, bo dlaczego? Dlaczego? A to dlatego... W ogóle Annały Migały w Radiowej Trójce. Michał jak... Migała obok mnie po mojej prawicy. A po mojej lewicy, jak zwykle zresztą Mikołaj Janusz. Kłaniam się, ale czy byśmy się mogli zamienić ewentualnie, bo ja nie do końca wiem, czy to jest tak politycznie poprawna pozycja, bycie po lewicy. Jest poprawna. Tak, możemy zawsze... W sumie stół jest taki zaokrąglony, nie ma tak, kantu. Okrągły stół, no to chyba już kryteria do wcipu no politycznego na całą audycję. To jest bardziej taki zaokrąglony, jajowaty. To bardziej pokazuje, że w Trójce nie ma kantów, wiesz. Czy każdy tak... Jeśli to jest stół jajowaty, czy można powiedzieć, że to jest studio jajo Trójki? Studio jajok, co najwyżej. No tutaj, co państwo mogą nie wiedzieć, ale... bardzo wiele osób, na przykład na mnie, mówi jaok, czyli to jest zdrobnienie od chyba anagram nazywa, czyli mojego imienia Mikołaj czytanego w SPAK. Pamiętam, więc, jak tak, w innej rozgłośni radiowej gościliśmy człowieka czytającego w SPAK i to się... Tak, był dokładnie, posądzaliśmy go satanizm nawet i... No, to jest bardzo dziwna umiejętność, naprawdę. Szatan moim Michale, może w paru słowach o tym, co będzie dziś. Co będzie dziś, a co było, bo ja nie dokończyłem wątku, że jestem, a jakoby mnie nie było prawie, że dlatego, że okazuje się, że mogę to mówić głośno i wyraźnie, bo w samochodzie marki Deulanos. Między nami zostanie to. Między nami to nie wyjdzie, mam nadzieję, poza to studio radiowe. Okazuje się, że rezerwa paliwa pozwala nie na 40 km jazdy, tylko najwyżej na 5. Ty od dawna jeździsz tym samochodem chyba już. Tak, ale ciągle mnie zaskakuje. Ciągle ciągle niespodzianki. Słuchaj, ja powiem ci tobie, tobie, bo tak staram się pilnować, bo wiem, że tutaj w polskim radiu język polski nie jest ważny. Są spirytualiści językowi. Oczywiście, dokładnie. Lepsi niż ci naziści gramatyczni, trzeba uważać. W każdym razie ja tutaj zainicjowałem taką małą akcję Puść się w Trójce. Albo ortopedyczni Żydzi. Co to są ortopedyczni Żydzi? Miałem kiedyś takiego dźwiękowca w telewizji i mówił mi, słuchaj, nie uwierzysz, w Londynie mijam jakąś setkę ortopedycznych Żydów. Pejsy, kapelusze i wszystko. A, w ten sposób. Tak. Człowiek był to prosty raczej. Ale słów używał skomplikowanych. Tak. Najgorsze połączenie. Najgorsze. W każdym razie zainicjowałem akcję Puść się w Trójce. Trochę późno to zrobiłem. Zaczęły jakieś osoby już wysyłać swoje utwory muzyczne. Ja się do tego jeszcze odniosę. Nie wiem, czy dziś zdążymy coś puścić. Raczej nie, bo przeze mnie. Ale co się odwleknie, to nie ucieknie. Jak mawiają mędrcy. Albo zawiśnie. Bardzo ważny dział, który zawsze Michał prowadzi, czyli słynni rosyjscy naukowcy dzisiaj będzie. Będzie, no dzisiaj już wyjątkowo awansem. Ważny, dzisiaj ważniejszy niż zwykle. Dlaczego? Bo Niedziela Palmowa? Niedziela Palmowa, słynnego Palmowa, Właśnie, Niedziela słynnego Palmowa, właściwie oczywiście. To jest poniedziałek. I muszę stwierdzić, że niektórym rzeczywiście za Niedzielę Palmową ona odbija. No to może też takie pytanie, tak, nie będzie to konkurs, bo nie nagrodzimy, ale skoro dzień przed nazywa się Wigilią, no to jak się nazywa dzień po? Bo w sumie to tak my trochę jeszcze w niedzieli, ale tak naprawdę to już chyba poniedziałek. To już jest poniedziałek, tak. No właśnie, jak się nazywa dzień po? I odpowiedzi można wysyłać. Ja znowu biję się ze skrzynką annałową, ale jeszcze po prostu jej nie otworzyłem. Czy to będzie mało profesjonalne, jak podam prywatną skrzynkę? Tak, to będzie mało profesjonalne, dlatego trzeba ją podać. Tak, to jest Jaok Studio, JAOK. A nie, bo ja mogę moją polskoradiową. A to podaj, no to nie, ja już prawie powiedziałem. Nie, bo myślałem, nie tych, wiesz co, oni nam kradną nasze dane osobowe. michal.migala@polskieradio.pl, tam można przesłać odpowiedzi. Czekamy na odpowiedzi, jak nazywa się dzień po... To wiek męski, wiek klęski, nie? Ja jestem w środku, samym wieku klęski i odczuwam z całą rozległością. Ja płynnie przeszedłem od kryzysu młodzieńczego do kryzysu wieku średniego. Tak, więc może coś, co kojarzy się z tymi pięknymi czasami, kiedy się wszystko jeszcze udawało w naszych życiach, czyli Gwiezdne Wojny. Kiedy miałem jeszcze nadzieję. Drop. Ile to było, tak. O, trochę w tym żartu, trochę zabawy, a najwięcej robienia z nas przysłowiowego tata wariata. Tak jest. Jak mało profesjonalnie może się trochę zaczęło, no bo weszliśmy sobie w słowo. Dobrze, że w słowo, a nie na przykład na odcisk, tak. Sobie nie stanęliśmy. Natomiast dzisiaj takie trochę mieszanie, no bo jednocześnie trochę poniedziałek, trochę niedziela, my trochę w dobrym humorze, trochę nie. Trochę profesjonalnie, trochę jak zwykle. I też mieszanie różnych stylów muzycznych będzie obecne. Właśnie są to tak zwane mashupy, czyli takie mieszanki muzyczne, miksy w większości, chyba w całości, nawet autorstwa naszego znakomitego kolegi, mojego nauczyciela produkcji dźwiękowej, Ireneusza Agresta Andresa, znanego też Michałowi doskonale. Tak, to człowiek wielu talentów, między innymi wyprowadził Polaków z ZSRR. Tak, tak. Najpierw wprowadził, ale niechcący. Wprowadził niechcący, a wyprowadził już chcący. Tak. No a jednocześnie człowiek, który się dobrze trzyma. Człowiek od twarzy Terminatora. Nie wiem, czy wiesz, ale Ireneusz teraz jest producentem muzycznym w Centrum Piosenki Polskiej w Opolu. Jest coś takiego. Ja tam nawet byłem. Ja byłem dwa razy jako jury. Pamiętam, ja pamiętam pamiętny maj, kwiecień, maj, gdzie ja też pojechałaś do Opola robić reportaż. Pamiętam, ale to była, ojejku, że tak powiem, jechałem z, nie powiem kim, ale z gitarzystą pewnego metalowego zespołu, takiego dość znanego, i on mi wykładał swoją filozofię życia i mówił mi tak: nie możesz, Mikołaj, tak żyć w tej krainie deadline'ów. Czasami po prostu trzeba nie odbijać tych bali spływających po rzece, ale stanąć, poczekać, żeby przepłynęły. A jeżeli jest tak, że na przykład nie zarabiasz przez tydzień, dwa, to po prostu sobie można poleżeć. I powiem ci, że po jakimś czasie zacząłem doceniać to oczywiście i leżę, teraz dużo leżę. To dobrze, nie, człowiek musi kiedyś odpocząć. Mhm. Ja w ogóle jestem zwolennikiem, żeby każdy miał emerytury takie jak służby mundurowe, czyli w wieku 35 lat. A zastanawiasz się kiedyś nad tym, że wiesz, że Ziemia się porusza, prawda? No, kręci. Tak, podobno. No i podobno z prędkością taką, że my stojąc na Ziemi, poruszamy się mniej więcej 200 na godzinę, 200 km na godzinę z taką prędkością. Względem czego? Bieguna? No, chyba. Względem, obrót Ziemi względem własnej osi. A, względem osi, okej. Okay. Tak. O tym na razie tak. Rozpatrujemy. Czyli jeżeli poruszamy się 200 na godzinę stojąc, to zapewne kładąc się sprawiamy mniejszy, czy stanowimy mniejszy opór. Opór. Właśnie, czyli dlatego nam wszystko lepiej, bardziej gładko przechodzi, jak leżymy. A, i gładko przechodzisz do filozofii WWEI, taoizmu po prostu, robienia nic nie robiąc. Tak jest, i też filozofii światłojedztwa. Chyba, czyli tego, ależ to było radiowe. Moi mili państwo, no właśnie, filozofia światłojedztwa głoszona przez pewnego mistyka z Czechowic Dziedzic, pana Jacka Łaszczoka. I o co chodzi w piosence, którą za chwilę zaprezentujemy? Może taki wstęp zrobię. To znaczy, mamy pewne wady postawy, takie jak lordoza, kifoza czy skolioza. Mamy też zalety postawy. Tak, i tą zaletą to jest chyba dopełnienie trójcy utworów mistyka z Czechowic Dziedzic, pana Jacka Łaszczoka Stachurskiego. To będzie jego najnowsze dzieło, w którym no, słychać wpływy takich artystów jak Veni Vici, no, Tribal, Goa Trance, absolutnie wszelkie kosmiczno-galaktyczne, współczesne rzeczy są tutaj słyszalne, troszeczkę przetłumaczone na polski. A jak to brzmi i o co tu chodzi? Ja mam tutaj na ekranie jeszcze, a propos tekstu tej piosenki. Na ekranie mam taki, to są takie tajemnice życia, tajemnice komputera, tajemnice systemu Windows. Wykonanie hosta skryptów systemu Windows nie powiodło się, ten program jest blokowany przez zasady grupy. Takie zaklęcie jest, uważaj. I to jest właśnie, to tak samo jak ktoś do mnie powiedział, ufoludy. Ale zobacz, bo a propos Stachurskiego, którego za chwilę posłuchacie, on już 13 lat nie je. Tak. I zobacz. I jak gra. I jak gra. niekończąca się meandryczna monaterka. Jakby ktoś nie wiedział, to są Andoły Migały w radiowej trójce i tak mi się głos w ogóle, pitch mi się zwiększa. Spiczował ci się. Spiczował mi się. Michał Migała i... Mikołaj Janusz zwany Jaokiem i kaszel powstrzymałem dosłownie. Właśnie, w lewym ty, płucu. Michale, jesteś Kaszubem, bo ty przed chwilą normalnie po prostu 15 sekund przed, zanim skończył się utwór, który nie wywołał szerokiego uśmiechu na twarzach wydawczyni i pani realizator, czyli Doskoza Stachurskiego, w polskim radiu, w programie trzecim Polskiego Radia, raczyłeś wyciągnąć olbrzymią tabakierę i uraczyć się tabaką z tejże tabakiery. Czy to taki zwyczaj? Bo nie pamiętam cię z tego, żebyś tę tabakę przy sobie nosił, żebyś zażywał, tym bardziej 15 sekund przed rozpoczęciem wejścia antenowego. To prawda, ale rzeczywiście ostatnie 3 lata stanowiły dziwną cezurę w moim życiu i spotkałem dziwnych ludzi, dziwnych. Teraz dla mnie normalnych, teraz ludzie normalni są dla mnie dziwni, dokładnie. A tak zwani dziwni są normalni. No. Którzy też raczyli się takim oto tutaj proszkiem i dobrze na tym wychodzili. Czyli, ale nie ma to nic wspólnego z polityką, rozumiem, bo wiesz, że tam przez pewien czas to tam się rozgrywało, że ten, kto tabakę wciąga, to jest z takiej opcji, a ten, kto nie wciąga, to jest z innej. Ja wiem, że na pewno, jeśli chodzi o tabakę, to jest temat to... tabu. Tabaka. Nie, to nie jest temat tabu, to jest temat znany w gastronomii na przykład. Mm. Jeśli jest dużo gości na sali, a byłem kelnerem, akurat nie z tej restauracji, dość co tam... krótko. Dość krótko, ale byłem i było to super doświadczenie w moim życiu. To tabaka to znaczyło, że jest... to znaczy w ogóle w slangu kelnerskim, że jest dużo gości na sali i nie da... I jest tak, taki po prostu już... nie chcę powiedzieć tutaj dosadnego słowa, ale jest tak dużo pracy, że tabaka. Że tabaka po prostu. Rozumiem. Tak. A czy haratasz w gałę? Gałę czy haratasz? Harata w gałę, bo mam zęby. A, ja na przykład, w ten sposób. Ale to tak. Ale to nie, że jakieś LGBT czy coś. Nie, nie, no... Nie, chyba nie. To... A żart autoironia. A, rozumiem oczywiście. No bo ja, tak. Ja na przykład... Powiem ci, że ja jestem z tych, co na przykład nie haratają, ale z chęcią powiem, że owszem. Że haratasz jednak. Tak, że haratam. Że haratasz. Bo kto sprawdzi przecież. Czy chcesz, mamy... Ale to tutaj nie ma nikotyny. Aha, niech to nie. Do czego się składa ta tabaka? Ojej, no przecież teraz robię, ale wiesz, obejście. Ale uważaj, żebyś nie... No właśnie. Absolutnie, robię obejście, absolutnie. Ustawy o niewychowaniu w nikotynizmie. Dobrze, dokładnie, żeby absolutnie tutaj mówimy, że jesteśmy przeciwni jakimkolwiek używkom, w ogóle przyjemności jakiejkolwiek. Tak, my nie pijemy kawy, nie pijemy alkoholu. Nie jemy smacznych rzeczy. Nie jemy. Tak. Jeżeli jakieś kontakty damsko-męskie, to nigdy do końca. To przez folię. Tak jest. I to dokładnie z zasłonięciem. No, ale może nie wchodźmy takie... Ale chciałem takim ogromnym kołem znowu wrócić do utworu, który minął. Utworu Mistyka z Czechowic Dziedzic. Trochę brzmi się, jakbyś miał nos zatkany. Prawda? Mam i właśnie... I nie zawaham się użyć chusteczki za chwilę. Tego nosa, owszem. Myślę, że nie wszyscy zwrócili uwagę na tekst, który jest... który jest dosyć ciekawy. Chyba składa się z jednego słowa. Doskoza? Doskoza, a nie. Na początku jest Jam jest wszechpotężny etyzer, wysłannik istot galaktyki światła. Przysyła mnie do was Hermeus. Menegilda, nie, a. Może chodziło ale o Hermesa. To są jakieś bóstwa, które istnieją w jakiejś literaturze science fiction? Hermes Trismegistos, to ja wiem, że to kwestie magiczne tutaj są, absolutnie. A teraz, Urantia jest teraz moim życiem i przeznaczeniem, Urantia jest teraz moim domem, a mój świat to wieczna, niekończąca się meandryczna monaterka. Monada, to też jest... Meandryczna, przypomnę, to od francuskiego le méandre, czyli zagłębienie. Zagłębienie. Zakręcenie to byłaby serpentyna od serpent, czyli wąż. To prawda. Mądrzy jesteśmy tu. No? Jesteśmy mądrzy. No. Jesteśmy... Ja słyszałem, że to... Jak się zna języki, to już... Że tak. W ogóle... To mi rodzice mówili, że angielski komputer trzeba znać. I już jesteś ustawiony, bracie. Ja znam kilka komputerów, powiem ci, i słyszałem z kolei, że i same znanie języków to jeszcze nic, ale tworzenie języków, tworzenie słów to jest klucz do geniuszu podobno. A stworzyłeś jakiś własny? Ja nie, ale Stachurski stworzył. Doskoza powiedział. Doskoza, Urantia, mózg nie funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Co chciałem powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że Doskoza prawdopodobnie stanowi koniec nie chcę tutaj, ale powiem to. Koniec jakiegoś triduum, ale tak naprawdę. Nie, to nie jest grzech w tym momencie, bo dzisiaj mamy... Mamy. Poniedzieli palmowej, a ty triduum jakieś, wiesz. No dobrze, no to koniec... A to jak się ładnie mówi, że coś trzy jest? No to zawsze cykle są, bo jak ktoś wierzy w gwiazdy, to ma, wiesz, cykl księżyca, ten nów i inne takie. No więc to jest koniec cyklu trzyczęściowego. Czyli trifozy. Może być trifoza, zapoczątkowanego przez utwór Chłosta. Ja zacytuję utwór Chłosta, w ogóle normalnie kamieniem go bez kitu. Kontynuowałem go w utworze Dosko, i dosko się czuje i wszystko kapuje na lekkiej fazie, wciąż trybie kapuje, jarze. Kapuje, to takie troszeczkę kapuje jarze, tak. Takie troszkę grypserów trąca. Hymn Świadków Koronnych. Mm-hmm. No i teraz właśnie do Skoza, w czwartek Królem Einstein, palnik, czas na warsztat, niech się trochę podrasuje. A może on kręci bekę, po prostu jak mówi młodzież, może on żal, może pan Stachurski sobie raczy drwić ze swoich słuchaczy. I myślisz, że, że on normalnie je? I że, no że nie, to wszystko no ściema, że on się odżywia. Znaczy światem. Ja myślę, że może i tak pół na pół, bo jestem sceptykiem. To znaczy, że on nie je normalnie, ale tak powiedzmy takie mielone, wiesz, takie jakieś jogurty pije czy coś. Albo mielone powietrze może tak, na przykład wciąga. No z przyjemnością oczywiście. Może tak być. Ja chciałbym, żebyśmy kontynuowali ten klimat. Tak, bośmy się rozgadali, Michale. Jako, że mam tabakę amazońską, tak, to może coś jeszcze indiańskiego. Jest parę takich utworów, które ja pamiętam ze swojego dzieciństwa. I które nigdy nie wiedziałem, co to za wykonawca, tylko mogłem je zanucić. I to są takie piękne, małe odkrycia, kiedy gdzieś w algorytmach, gdzieś tam w przestrzeniach twardych dysków, gdzieś na... Tak, to jest piękny moment, jak nawet nie pamiętasz paru słów, żeby wpisać sobie w Google. Tak. Tylko tam jak mniej więcej melodii. Pamiętasz, że to lubiłeś jako dziecko i nagle na to trafisz i ci się tak zacznie... Pęk, tak się, wiesz, zazębi. I ty, no przecież to. No przecież to no. I ja czekam na taki program, co ja bym mógł zanucić i to no bym znalazł. Jest taki program. No. Nie będę mówił nazwy, bo... Bo na przykład jest taka melodia z gry komputerowej na Commodore 64 i to się... I to jest tak leci. To ja włączę aplikację, może i zanucisz. A w tym czasie państwo posłuchają... A w tym czasie w indiańskim klimacie cały czas Comanchero... Radio Diluna, czyli promień księżyca, nam tutaj pięknie zaśpiewa. Zresztą księżyc, ja mam specjalną tutaj program, program komputerowy na telefon komórkowy. Do pokazywania, gdzie jest księżyc. Ale nie, to moimi... Ja widzę przez okno, bo jesteśmy obok okna. No, a widzisz, a wiesz, jak procentowo na przykład ma się dopełnić. Ale moja córka dzisiaj się mnie pytała, czy i nie potrafiłem powiedzieć, przyznam się bez bicia, czy to jest... W stronę pełni teraz się robi? W stronę pełni się no robi. I tak strzeliłem. Rośnie tam księżyc. Ma prawie 75%. Wow. I przez 9 dni i 13 godzin już rośnie. Ale to co, wybuchnie jak będzie? Ja nie wiem. Różne rzeczy się z ludźmi dzieją. Hmm. Jak jest pełnia, a nawet jak jest teraz księżyc, to różne ludzie się z księżycem dzieją. Tymczasem promień księżyca i właśnie w utworze Comanchero. No, posłuchajmy. Daj tej tabaki. Tak, to dam Comanchero. Ci tej tabaki. Tutaj jest napisane zresztą, zobacz. No? To jest napisane. Rzewuskiemu Poniatowski. Nie wiem skąd pan ten tabak. Szukałem. Comanchero. Comanchero, Comanchero, Comanchero, Comanchero. Comanchero, Wanda. To mi się to Comanchero. A mi się zawsze Comanchero i w ogóle, no Comanchero to oty Comanchu chyba. Ja, oszty Comanchero. Oszty Comanchero to mi się też kojarzy z tą miejscowością w Bieszczadach, Comancha. To mi się zawsze tak indiańsko. Ja nie wiedziałem w ogóle, że jest taka miejscowość. Ja byłem raz w Bieszczadach, niewiele pamiętam, bo tam jest dużo tlenu bardzo. No i tak, to można nie pamiętać. Hiperwentylował umysł. To jest i są takie metody, na przykład metoda Wima Hofa. Machow, to ten co machy chyba jakieś tam. Mach to była taka prędkość samolotu. Prędkość tak? Macha i tę prędkość możesz uzyskać, jak tylko się bardzo postarasz. Zmachasz się, tak. Zmachasz się, Machowland też była taka firma. Albo też taka miara prędkości jest jak migi, bo mówisz w try miga, to jest z rosyjskiego w trzy mrugnięcia okiem. Rzeczywiście. No, a widzisz, kolejny. Jednak znasz bawiąc, te języki. Uczy. No, staram. Chciałem powiedzieć, że dziś zajawiłem przy pomocy tak zwanych social mediów pewną akcję, którą pracując w innych radiach zawsze starałem się taką akcję czynić, to znaczy puszczać muzykę polską, taką początkujących zespołów i nazwałem to Puść się w Trójce. I zespoły niektóre zaczęły mi faktycznie wysyłać swoje utwory. Jest utwór, jest zespół Hektor, nie, to Hektor to jest człowiek, to się utwór, zespół się nazywa Solar Plexus, tylko wysłał mi tak dużo, że nie zdążyłem przesłuchać jeszcze, ale na pewno przesłucham i wybiorę. Zespół Late Nights, tutaj krytycznie powiem o sobie, że nie zauważyłem tego maila wcześniej i też posłucham i wybiorę. Myślałem, że do mnie mówisz perę o sobie, że krytycznie powiem o tej osobie, która jest tutaj koło mnie, bo jak się zauważyłem, że jak na przykład ludzie się pokłócą, no to mówią na przykład per ta osoba. To najgorzej, jak ktoś mówi na przykład tą audycję, to ja nie lubię tego. Zamiast tę audycję. Tak, to jest tak. Bo to o mówisz tylko w narzędniku, czyli tą audycją, widzisz, bawiąc uczy wciąż. Cały czas bawiąc uczy, cały czas się bawi, pytanie czym? Ostatnie słowo o ostatnim zespole, który raczył wysłać na mojego maila szczegóły, może to nie będę zajmował czasu antenowego, ale w mediach społecznościowych, czyli zespół Nelly 77, który tutaj pragnę pochwalić wyjątkowo, dlatego że tekst jest po polsku, a ja to chwalę ponad teksty po angielsku, bo umówmy się, jak zespół jest początkujący i ma podejście na wszelki wypadek, jakbyśmy od razu zrobili gigantyczną karierę międzynarodową, to grajmy po angielsku, to się raczej chyba nie sprawdza. Tylko tyle, że państwo z Nelly 77... Jak mawiał major Suchodolski, śmiechu warte. Dokładnie, śmichy, chichy, ale tutaj zespół Nelly 77 faktycznie po polsku, tylko tyle, że bardzo na przedzie perkusja, bardzo blisko rejestrator stał perkusji, więc też spróbuję tam coś polepić z tym, spróbuję jakoś zmasterować i na przyszły raz puścić, albo oni mi wyślą inną wersję, to taki koniec takiej informacji techniczno-muzyczno-konkursowej, że tak powiem. Tak, konkurs może będzie, zobaczymy. To nie konkurs właściwie, to plebiscyt. Nie, też nie plebiscyt. Jak się nazywa takie coś, że ludzie wysyłają, ja puszczam? Lenistwo. Tak. I właśnie a propos lenistwa, zespół Los PDLS. Tak, zespół Los PDLS. I tutaj autocenzura nastąpiła, bo musiała nastąpić. Bo to jest Los P. Puszczamy ten zespół z takiego oto powodu, że jego wokalista, gitarzysta oraz kompozytor Ireneusz Andres Agrest jest autorem wszystkich mashupów, które puszczamy dziś i które puszczać jeszcze będziemy. To taki trochę hołd dla Agresta. Niech będzie, w takim razie niech się stanie. Niech się stanie, jest taki dzień. Los PDLS. Mam tu, Michale, ze sobą gitarę. Ostatnio się chwaliłem, że tę gitarę przestroiłem, znaczy nie tylko tę, tylko wszystkie moje gitary, o pół tonu w dół, dlatego że stwierdziłem, że to jest taki trik, znaczy jest taki trik, że mniej, ktoś ma taki głos, nie ma jakiejś wielkiej skali, nie ma tych skal zbyt wielu może ma dwie oktawy maksymalnie, ale to i tak naciągane. No nie, dobra, mam jedną i to nie do końca. No Oktawian August miał pewnie jedną. Oktawian musiał mieć jedną, bo nie nazywałby się Oktawian przecież. Dokładnie. To oczywistość. Ale zobacz, tak trochę, tak przestroiłem tę gitarę, żeby śpiewać lepiej, mniej fałszować. I co się okazało? Okazało się, że jak się uczyłem oktaw, ale nie śpiewanych, tylko takich granych na tej gitarze, to wszystko było znacznie bardziej skomplikowane, dlatego że gitara jednak została z jakiegoś powodu zrobiona tak, a nie inaczej, przez autorów gitary. I no właśnie, kim był autor gitary? No to jest bardzo ciekawe zagadnienie. Zobacz, tutaj mamy dźwięk E na strunie E. To jest ten dźwięk. I jak przestroisz pół tonu, to on jest tu. Czyli musisz jakąś czynność już wykonać, żeby zagrać ten sam dźwięk, czyli E. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Ja widzę, to jest trudniej, jak się ten przestawi palec tu. Jest gorzej. W dodatku dochodzą te wszystkie hashtagi, kiedyś to się mówiło this, this, this, a dziś się mówi F hashtag, prawda? To podobnie. No i powiem ci, że jednak pozostaję zwolennikiem tego, że najlepszym sposobem na naukę gry na jakimkolwiek instrumencie jest przyporządkowanie sobie kolorów do dźwięków. Mhm. Bo zobacz, powiedz mi tak zupełnie, to nie umawialiśmy tego, to będzie taki eksperyment na żywo. Dźwięki basowe, jakiego koloru są dla ciebie mniej więcej, jakbyś miał tak przypisać? No tak instynktownie, intuicyjnie, to takie ciemne one są. Dokładnie, okazuje się, słuchaj, że na reprezentatywnej grupie badanych ludzi dźwięki właśnie niskie, wchodzące w basy, dudniące są granatowe, czarne, brązowe, ciemne, tak. Dźwięki jasne są dźwięki jasne, to jest synestezja trochę z mojej strony, dźwięki wysokie są jaśniejsze, są żółte, czerwone jest C na przykład, czy takie, wiesz, taki, o tutaj zagrajmy C, to jest czerwony kolor właśnie. Ale czyli nie wiem właśnie, czy mi narzuciłeś ten czerwony, no już myślę, prawda? O tym jako o czerwonym. Ale jedną rzecz, która mi tylko nie pasuje, to, że podobno A-dur, czekaj, bo tutaj mogę, niedostrojona jest gitara, ale że A-dur, który brzmi tak, że mi się zdawało, że jest żółty, a on jest niebieski. Ale trochę to też jest tak, że żółty i niebieski mają wspólnego trochę. No na przykład na jednej fladze tak na pewno. No nie, to też, ale że tam doda zielonego, to jakoś tak. Że tak, to jest podobny, i masz wtedy czarny. To takie moje spostrzeżenia, takie quasi naukowe. Nie, to są to quasi modo. Poszukiwania, tak, sensu życia i nie tylko. Michale, czy ty jakoś doszedłeś do jakichś odkryć w ciągu minionych dwóch tygodni? Tak, doszedłem do pewnych odkryć i ja swoje odkrycia też... Bo też tutaj wtrącę się, a ludzie chcą wiedzieć, czy będzie dowcip dwutygodnia, czy będą historie naukowców. Przepraszam, oczywiście. Przy okazji. Tak. Będzie to wszystko. Będzie. Będzie to wszystko i poczekajmy cierpliwie. To może ja niepotrzebnie zadawałem to pytanie, bo ty zamiast powiedzieć coś takiego odkrywczego, to powiedziałeś, że tak będzie. Mhm. Ale to i tak lepiej niż ten twój ulubiony filozof, który mówił, że nic nie będzie. Był taki? No, Kononowicz. Kononowicz, ale to ja też bardzo lubię filozofa Diogenesa, który w beczce siedział na przykład. Tak? Tak. A jak przyszedł na słupie, co siedział? Szymon. I on też taki on był sobie trochę... przesiedział. Siedział, on nie stał. On też był taki, nie wiem, bo to... Powiem ci, że z tymi żywotami świętych Nierób. To... Szymon Nierób? Szymon Nierów, no bo siedział na słupie, no. I został świętym, zobacz, no jakie właśnie, to czasy jak były to, piękne. Prawda? A Aleksy pod schodami leży. I komu to przeszkadzało? No natomiast właśnie. Skoro już tak temat mashupów, mieszania stylów muzycznych... Ja też mam pewne spostrzeżenia, a propos nie tylko do dwóch tygodnia. Ale nie. Nie spostrzeżesz. Ja spostrzegę to po tym utworze muzycznym. Tak, to będzie mashup dwóch wykonany przez naszego serdecznego przyjaciela, mojego nauczyciela, Ireneusza Agresta Andresa, zmaszapowane, zmieszane dwa utwory, będzie zespół To Apteka, zespół To, powiedziałem tak trochę jak Joda, mieszając, prawda? Oraz czarny, jeżeli można tak powiedzieć, amerykański raper 50 Cent, czyli pół dolara. Tak, czyli po prostu tak. Chłopaki i dziewczyny featuring Apteki, featuring 50 centów, prosimy o do utworu przystąp. Raz, dwa, trzy, cztery. Kwadrat, widzę wysprzątany, szamka, jedzie już od mamy, alkoholem, papierosy, zimne soki i erosy. Wchodzą konie i kociaki, wprost straszliwe zawadiaki. Wszystko jest przygotowane, dealer chyba nie da plany. Już impreza się zaczyna, już sąsiadom rzednie mina. Bo chłopaki i dziewczyny piją wódę oraz wino. Zawieszone wszystkie wojny, dzisiaj każdy jest spokojny. Już poczułem zapach trawy, zapraszam do zabawy. Stocznia Gdyńska, chyba wiecie, najfajniejsza jest na świecie. Gadka klej się powoli, ta coś męci, ten pierdoli. Laski piją pierwsze drinki, bo to luźne są dziewczynki. Dziewczynki, dziewczynki. Grube ryby kaszaloty, są studentki, stare cioty, są aktorzy i modelki, to bohemy, najazd wielki. Dziary, sznyty, tatuaże, elektryczni i narciarze. A w łazience zamiast wody golden shower dla ochłody. Ta co przyjechała w Fiacie, lubi klocka mieć na klacie. Poloneza karo kupi, ten co jest naprawdę głupi. Pepe zna zakopca pacę, co olewa każdą pracę. My się dzisiaj tu bawimy, my chłopacy i dziewczyny. Visualizing the realism of life in actuality. Fuck who's the baddest, the personal status depends on salary. And my mentality is money orientated. I'm destined to live the dream for all my peeps who never made it. Cause shit, we will be. I woke up early on my born day, I'm 20, it's a blessing. The essence of adolescence leaves my body now freshened. My physical frame is celebrated cause I made it. Recorded through life, some garlic like thing created. Got rhymes, 365 days annual plus some. Load up the mic and bust one, cuss while I fuss from my skull cause of pain in my brain. Vain money maintained, no go against the high. Cause you never know when you're gonna go. Life's a bitch and then you die. That's why we puff fly. Jesteśmy z powrotem. Annały migały w radiowej trójce. Niestety partner współprowadzący wziął łopatę i się zakopał w tej chwili. Jest gdzieś pomiędzy podłogą a niższym piętrem. Niemniej chciałbym wykorzystać niniejszą sytuację, niniejszą okazję do tego, żeby zapowiedzieć, co jeszcze czeka nas podczas audycji. A będzie to między innymi będzie wiersz, jak zwykle tak się utarło, tak jak chrzan. Będzie również konkurs. Czy zmieścimy dowcip dwutygodnia? No tutaj kwestia jest otwarta. Natomiast na pewno jeszcze będą spostrzeżenia o życiu i żeby tak jakoś... To dzisiejsze słońce w ogóle, to dzisiejsze słońce kwietniowe tak mnie jakoś nastroiło znowu do zaprezentowania utworu z płyty dziesięciolecia, jaką to płytą można na pewno nazwać płytę zespołu Falarek. Pamiętam, do dziś to był 96 rok, gdzie ten kosmiczno-transowo-rockowy krążek, kiedy on się ujawnił. Polska i świat na ten krążek absolutnie nie były przygotowane, a jednak został Polsce i światu ten krążek z wytwórni Złota Skała przedstawiony. Utwór, który za chwilę usłyszymy, no opowiada o kwestiach przede wszystkim związanych z déjà vu. Utwór, który zostanie zaprezentowany, opowiada o kwestiach związanych z déjà vu. Ja tu przepraszam, utwór, byłem bity przez wydawczynię. Zostanie zaprezentowany, opowiada o kwestiach związanych z déjà vu. utwór, który zostanie zaprezentowany, opowiada o kwestiach związanych z déjà-vu. Byłem bity przed zaczeniem. Utwór, który zostanie zaprezentowany, opowiada o kwestiach związanych z déjà-vu. Powiedz mi, powiedz tylko, że się przepraszam, że się spóźniłem, ale byłem bity. A. O czym będzie utwór? O kwestiach. A, déjà-vu. Tak, my tam trochę country, o falarku. To był zespół Falarek, zobacz, prawda? Taki jednocześnie muzyka masowa, taka no, komercyjna bym nie powiedział, ale jednak no, dla każdego przystępna. Przystępna nie jest, dźwiękowo. Nie jest to Mozart, Beethoven ani Bach. Natomiast też taka doceniona przez znawców, przez koneserów muzyki średnioostrej oraz ostrej. No niestety tam się jakoś tam pokończyło się. No. No pokończyły się sprawy rzeczywiście dosyć, że tak powiem, no stanowczo. O, czy ja słyszę podkład wiersz? Tak, podkład wiersz. Ja chciałem tylko nawiązać do tego pierwszego dźwięku, takie przy tym utworze reinkarnacji, to jest takie, takie jakby jakieś maszyny zostawały włączone. Co to za dźwięk? I czasem jak ja siedzę sam ze sobą, to jak jest tak bardzo cicho, to zaczynam słyszeć jakieś dziwne dudnienie. A czy masz może tak, że jak jest bardzo cicho, bardzo, bardzo cicho, to możesz tak jakby wytężyć słuch, w sensie, że tak jakby zintensyfikować, że on gęstnieje, ten dźwięk, tak, ciszy gęstnieje tak aż do, jakbyś się nie powstrzymał i tak zrobił to naprawdę do końca, to aż by mogło ci już, tak się czujesz, jakbyś już mogło, Jest tak. Właśnie z tej pustki wtedy się rodzi coś w ogóle, samo z siebie. Zamyka się krąg w ten sposób, tak jest, bo pustka jest... Wąż zjada własny ogon. Dokładnie, przecież pustka, znaczy uroboros. Inaczej cisza, jest uroboros czy buros? Uruburu. Tak, to z Gambii takie bóstwo. Taki wąż, który zjada własny ogon. Na przykład w Polsce nie ma chyba swojego odpowiednika. W Polsce jest mało węży. W Polsce jest kura, która zjada własny kuper. Ale o uroburosie dlaczego? A także cisza jest po prostu bardzo głośną głośnością. I która tam... tak jak Terry Pratchett kiedyś stwierdził, że wszystkie miejsca na świecie są tak naprawdę jednym i tym samym miejscem, tylko że bardzo dużym. Ostro. To też quasi wiersz. A ja mam bardzo krótki. A, to proszę, prawda, wiersz. No podkład mamy wierszowy, więc i wiersz. Tym razem wiersz o człowieku, który chyba będzie wiedział, że to o nim mowa. Położył się Krzysztof i zasnął snem niesprawiedliwego. Ładne. Dziękuję. Dobre i polskie. Thanks. W takim razie zapraszamy na kolejny... Antybiegun, antipol. No właśnie, ja jestem trochę nudny, jestem trochę przewidywalny. Prawie zawsze jest jakiś Ale Robert Brylewski. Nie kochać Joy Division. No właśnie, i to będzie cover Joy Division. Jaki? No to usłyszycie. Naprawdę te covery to różniaste są, ale ten jest taki ciekawy. Konkret. Zapraszamy. Absolutnie.